kenn du ko sant lu mënut, ni julli rek def yaramu neen. Fa inni ci tamaxoo ndeem dajaloo nañu bi zalaamin ci ak lëndëm fakal mastoriina, kon ñi ngi mel ne ñu ñu suturaal. Nee na ñi rafle buñ dajee ci benn birëb te fekk yoo jamono mu lëndëm nga xam ne kenn du gis sa moroom, kon su boobaa dañu mel ne ñoom ñëpp sol nañu yéere. Nga xam ne koy jiite mën naa nekk ci kanam day nekk ci kanam sax, ñoo ñu rang ci gannaawam te daañu rukkoo daañu sujjoot ak lépp rek daal dañuy mel rek ni mu ko waxee fakal mastoriina. Wa illaa bu fekkee ne nag bugg lëndëm nag tafarraxoo, kon ñu teqalikoo. Maanaam bu fekkee ne ñoom ñi nga xam ne ñoo amul ay yére def yaramu neen dañoo war a julli tamit ak leer xam lu nëmut, kon faaw dañuy tàggalikoo kenn ku ne beru julli sa julli bopp. Moo tax mu ne tafarraxoo li salaati wu jóoban wa sallaw furaada wa illa ahaadoo bi waqtin, dañuy beru kenn ku ne julli sa julli bopp buñ ko defut rek war a baamu ci waxtu wa. Fa in lam yumkin dem jàppandiwum nag moom teqalikoo googu sallaw, kon ñu julli xiyaaman mbir mu ñuway taxaw xaddina mbir mu ñuway damm seeni bët, maanaam téye seeni bët bañ a xool awra imaamuhum ci seen ilimaan wastahum nekk na ci seenu dégg. Nee na bu fekkee ñoom ñu daje amu te rafle amuñu luñ sol julleego, dañoo toll woon ci jamonoy leer nga xam ne mën nañoo gisantay awra buñ dee julli, ñu ne leen tàggoo na ngeen tàggoo ku ne ber julli boppam te tàggoo nga yëmbu leen ki ñu tëj leen kaso bàyyi demee noonu. Mu ne kon dañuy julli julli koo xam lépp ab taxawaay lay doon, du am rukoo du am sujjoot, te kenn ku ne nas bën na gëmm ay bëtam bañ a xool awray boppam bañ a xool awray moroomam bañ a xool awray ilimaan ba. Ilimaan ba lay nekk ci seen biir lim na seen digg jublu ci ñu wër ko daa bëgg a wax benn sàppe lay doon te leen di ciite nekk ci biir sàppe si. Fa in lam yaxuddoo absaarahum fa xiila yuxii doona abadan wa xiila yuxii doona fil waqti wa in xalimat ndeem yëg na fii salaatin ci biirug julli ba etaxin ci gore makchuufatu rasin jëbeer bu ñu muri bopp, maanaam ku ñu wuñ ñu bopp lañ koy firi waaye mooy rek ku muurut boppam aw wajada wala am xuryaanun aj rafle tawban malaan istataraa kon ñu suturlu ñoom ñaar in xaruba ndeem loolee jege na wa illaa ndeem defuñu ko rek ahaadaa ñu baamu ñoom ñaar bi waqtin ci waxtu. Dafa wax ne jaam bu jigéen bu fekkee ba muy julli dafa muurutoon boppam ci biir julli gi nag mu yëg ne goreel nañu ko, kon su fekkee ne ay yére jege na ko yu mën a muuroo na daal di muuru fa saasa, bu fekkee defu ko nag kon ñu digal ko mu baamu julli ga ci waxtu wa. Ba tey koo xam ne dafa rafle woon amul sax ay yére daal di yaramu neen di julli, ñu far ko sarax ay yére ci misaal, su boobaa ndegam yére ba jege na ko moomit na ko daal di sàngoo àggale julli ga ca noona, waaye bu fekkee defu ko rek ñu digal ko mu baamu ca waxtu wa. Waxtu wa nag ñu baamu ko rek bu dee tisbaar ak tekkusaan moom dana dem ba isfiraar, maanaam ba muxtaarum tekkusaan jeex dalariyum dugg, bu dee timis ak gee dana dem ba ca fenkuk fajar, bu dee suba dana dem ba ca fenkuk jant. Wa in kaanu ndeem nekk na li xuraatin di ñelwee rafle taw bun menn malaan sàllaw kon ñu julli afdaatan mbir mu ñu ay benn benn. Yéen a bu fekkoon ne am mbooloo ñaa ñaar mbaalu koop dañoo wër benn yére dong nga xam ne kenn rek bu ko solee ka ca des moom day def yaramu neen mbaa ñu ca des bokk, su boobaa kon nee na bu julli jotee faaw dañuy kenn kennoo, kenn day sol yére ba julli jox keneen joxaat keneen, waaye kenn du ko mën a sol rek ci misaal daal di jiite ñu topp ci gannaawam déedéet, ndax ndegam benn yére ngi fi faaw day aajowoo kenn ku ne jullee ay yére doo sañ def yaramu neen. Loolu nag mooy biñ ko bokkee wali ahadihim bu ñeelee kenn ci ñoom nag nu di wa kon soppeef lafa ñeel ko ixaaratuhum seenug abal, maanaam bu fekkee ne ñoom ñi rafle dañoo tase ci benn bi waaye am na ca kenn koo xam ne moom am na yére waaye moom moo ko moom dëgg dëgg moom kon kooku daañu sopp bu jullee ci yére ba noppi mu abal ñoo ñi rafle kenn ku nekk sol yére boobee jullee ca, waaye nag des ko wax ne ko daa war ci yow ndax xam nga kenn du ko wax ne ko nga summi sa yaram def yaramu neen jox keneen sa yére. Moo tax sarabina walam tajib li annahu la yajibu xalal mukallafi kashfu xawratihi li satri xawrati xayrihi. Fee nga weesu woon ci wax ne bu fekkee yére ba ñoo ko bokk kenn gënu ci aaye sa morom faaw dañuy benn benn ku ne julli sol yëre ba day fekk waxtu wa yaatu moo tax sarabana mutaxaaqibiina waaxidan baxda waaxidin init tasax al waqtu fa in daaqa aw tanaasaahu fi taqaddumi iqtaraho wala yajuusu an yastalimahu waaxidun minhum illa biha. Maanaam su waxtu waxatee mbaa waxtu wa yaat na waaye kenn ku ndane may njëkk sol julle yére bi su boobaa nañ tegooy bant kenn du mën a jekki-jekki jël ko yow doong tëlu dañoo tegooy bant ba nga féetewoo jiitu ga. Ba tey li nga mujj a daaneele ci moom mi nga xam ne moomam yére yi moom rek ñu waxoon ne ab léegi waru ko dañ koy sopp rek saraaba nee na fa in kaana fiihi fadlun han satri xawrati maalikihi wala yalsamu xala xasmihi itlaafun kazi filxatayni aw kaana tawilan yekk fi kullu tarafin minhu shaxsan wajaba ihaaratuhum. Maanaam bu fekkoon ne yére ba daa rëy rëy ba nga xamee ne mënees na koo xar te du yàq yére ba baa yére ba daa gudd ba nga xamee ne kenn ku ne mën na caa am aw lafoo làmboo jullee kon su boobaa day war mu abal leen te du ko sañ a bañ. Faslun bii mi ngi aju ci istiqbaalil qiblati maanaam ci jublu qibla wa mahal am ni sar nañ ànd ak wóolu istiqbaalu xaynil kaabati jublu jëmmi kaaba ga liman ñeel ka nga xam ne bi makkata nekk na ci makka. Jublu qibla sar la ci li tax julli gi wér waaye ci kaw nag nga ànd ak wóolu te bu fekkoon ne julli gi waxtu wi daa jot aw rab di la dàq mbaa ñuy xeex ca xarewukaay ba xam ne amoo jotu sax mën a jublu qibla kon wax ne ni yooyu jamono boo dee julli di daw ak di julli di xeex jublu qibla ñàkk jublu qibla yépp ñoo ci yem ndax yooyu jamono amoo ci ak mën a teewlu ngànt le ko waral. Waaye bu fekkee ànd ngaa ko wóor na amoo dara looy ragal nag kon booy julli te fàttewoo ko day war nga jublu qibla. Kon jàppal ne istiqbaalul qiblati chartun min shuruti salaati waaye bi charti zikri wal qudrati. Jublu qibla ab sart la ci sart yi tax jullee wér waaye ci kaw nag nga mën ko te fàttaliku ko boole ci waaye su fekkee mënoo ko mu daal lay wàcc fekkee da ko fàtte woon daañu ko wax ci kanam. Qibla nag mooy fa nga war a julli jëm ñu teqaleel la ko bu fekkee ne léegi yaa ngi màgg mbaa la nga xam ne moo ko wër kon yow jëmmi kaaba nga war a jublu jëmmi kaaba nga war a jublu mooy tax sa julli gi baax ndax yow mën ngaa jublu jëmmi ci nga jublu jëmmi kaaba gi lépp saw yaram di nga yaa ngi màgg mbaa la ko wër moo tax mu ne liman yusalli bi makkata wa maa fi xukmiha mimma yumkinu fiihi istiqbaalu xayniha yaqinan kaljibaali almuhiitati biha wal awdiyati waturuqi alqaribati minha. Nee na boo nekkee ci la ko wër mel ni doj ya ko wër mbaa xur yaa yoon ya ko jege yépp ngay fexe ba jublu jëmmi kaaba ga boo dee julli falaa yëg fiihim istiqbaalu jihatiha jublu bet ga kaaba ga feeti dong du doy ci yooyu jamono wala l ijtihaadu it fi istiqbaalil xayni almuxaridayni lil xata bi jamono jublu bet ga kaaba ga feete mbaa tolloole rek ba ne fii la féete te wóorut yooyu jamono loolu doy fa in sallaw safan mustaqiman muqaabilaha zaaidan xalaa xarabdiha xalaa xarabdiha ka safin mu'tadilin min awalil masjidil xaraami ila axirihi min ayi jihatin min jihaatiha al arba fa salaatu llazi lam yuqaabil badanuhu kulluhu aw baxduhu alkaabata baatilatun li annahu lam yastaqbil xaynaha. Nee na buñ dee jullee foofa ca màkka doonte jàkk yi kaaba gi la dañoo war a fexe rek ba kenn ku nekk nga jublu jëmm ji waaye xam nga bu fekkee ne léegi lii mooy kaaba gi suñu nee nañ jubal sàppe yi ba tax ñu def ñu rek sàppe si jub xam nga ki nekk boo ko si weesu fi rek ku taxawati fii léegi jublootoo jëmmi kaaba gi loolu boo ko defee ñii seen jul dana yàqu ñu taxaw nii rek nga xam ne ñoom seen jëmm ñëpp jublu na kaaba gi ñooy baaxle daawar bu ñu agsee fii rek wàññikuwaat ñu taxaw ni jublu ko ñu agsee fii ñu wàññikuwaat taxaw ni jublu ko ñëpp dañ koy wër rek sam ko waaye buñ ko bëggee jubal rek ñii ko xamne sa jëm rek jëpp ba dara ci sa jëm moy na dara ci jëmmi ka ba rek sa jëm du baxati atax mu ne koku julem da yaquli annahu lam yastaqbil aynaha wa inma istaqbala jihataha te wa hadha waqi'un fi salawat al khamsi kull yawm wan nasu ghafilun anhu tene li ñu wax kat bis bu nek nit ñi diko def fofu ca fofu ngir ñak xam jëmuñu ko sax ta fek na julega du bax wa inma ya'tanuna iku sara bi atidali sufufi ñene ñom duñ jiti wu lumay sappi su jub rek te xamu ñu ne fofu mom ñu wara jub lu jëm ci waye du rek jubu sappi gi mom lañ ci doon fal wajibu alayhim salatuhum da'iratan muhitatan bil ka'bati bi haythu yuqabiluha kullu wahidin minhum bi jami'i badanihi li war ci ñom moy ñu julli don te ñu def kupp du lu wër kaaba gi waye ku ne jakkar nga ko mu ci jëm rek am nañ koy wër sam ko et ku nek lolou lañu wara julle waye waru ñu jema taxaw rek ne dañu jubal sappé ci ba ñi la won lay nga gis ko xamné lepp jëmum ba dara ci jëmum sax faru jublu ka ba wax kon légui nak fa in shaqqa dem tisna fa fi ijtihadi nek na ci ak defam ijtihad nek na ci ak soña defam ijtihad nasrun ak deng deng manam ko xamné mi ngi ci bir makka mbalu ko wër nga xamne bu gor gor lo mo meun na djoglu djemu ja waye nak dana ci amu ciono ndax da tawat tawat go xamne faaw rek djoglu djemu ji wu ciono lay don ci wu ba da magat magat go xamne worlu bala djuli ne djulu na djemu ji xawna ko metti am nga fin tolu ni tay ji rek ko xamne ya nga won Touba bu ne wala bo nekkan fi ak wala fenn fo nek ci dekk yi sax buñ né juma ji dekk bu moy kaaba gi rek yow bu fekke da nga tawat ba nga magat nga nek ci anere anere ngir nga woru ne jublu nga jëm ji amana mu xaw metti ci yow wa ñene nak ndax koku man na def ijtihad moy man na set lo setlu ban rek indol jublu na jëm ji dal doy lol lol rek ta baña jekki di woruna sama jëm jëpp jubul na jëm ya koku mo am deng deng ndax dagam mom jëm jublu jëm jël na ci amu ciono ndax tawatam ba ak magatam worlu ko bu wor ko ni jëm jublu na ko ndax lolu ciono la ci mu ndax kon bu defé li jihad manam bu worlu manam bu defé man manam rek ba japp ne jëmum jublu na ko man na doy lolu la am faaw rek donte day dem ba jey ko it té ayo mo wonu ne jëmum ci lu ne jëmmi kaba bokku mom nasarul ak deng deng sawaba ibn rushdin sawaba ibn rashidin manhal ijtihadi ibn rashid mom lam and moy koku mom nu mën def bu dé sonni té sonn way na fexé ba jëmum djuglu kaba ga ay ijtihad du ca doy واما من لا قدره له على استقبال عينها يقينا بوجه كصاحب مرض شديد فيجب عليه الاجتهاد في استقبال عينها اتفاقا انا كو خامني موم داكو تلي انام جوبلو جوم جي يومبوكو ناخ بودي تاواتي تاواتي دا متي لول كوكو موم نينا غور غور لو با جابني جوموم جوبلو نكو رك باخنا واما من لا قدره له على التحول ولا يجد من يحوله وهو متوجه لخير جهتها ما حلمها بولجي فيسلي لخير جهتها لحجسه نانا بو فيكون ني موم خامنا فا جيمي كابا جي فيتي نانا بو فيكون ني موم كابا غان ني بو جاكالو جيمي جي خامنا كو ايتام واي نا دا تاوات دو مونتو اولبتي بوب تا غيسلو كو اولبتي كو ايت نام جيم دونغ لاي جولي جيم روتاي جولي كا باخ ما يوي جامن امو تي مين بيخ kon kay ki am deng deng tan wess ko lay moy ko xamne bu gor gor lu won man ko waye la dana metti ndax tawat gum tawat ba magat gum magat waye su gor gor lu won mu man ko ndax koko da wara gor gor lu metti metti ba def ko wala kay su sété ba ni ni warna jag rek dal di meuna japp ci non koko mo am ak deng deng wa illa bu fekke ni nekul mak nekul ci lako wax wa illa lolay tek wa in lam yakun bi makkata wala bima lahiq biha fal azharu kon la gëna fay tay mu rusdu jihataha moy djublu walam nga moy djublu walu kaaba nga yana bu fekke ne legi neko makka neko ci lako war kon yow li la digal legi moy nga fexé bu djublu wet ga kaaba ga fete bo gisé nu ñu djublu penko ba buñ ko dé moy tud lan koy moy jëm wetu gannar jëm chamoy moy kaaba ga dañu feti non rek motax waye bu neexib la djublu ñu ci penko da fekk rek kaaba ga feti non bo nekkon fenen tam fa kaaba ga fete rek ngay djundi jëm kon nak ko xamni neko fa kaaba ga dañu xet fa kaaba ga fete nga djublu jëm fofu lolu moy sëndiga ci noko mëna rek ci no mëna farlo ba défé ni sa jëm djublu na kaaba rek nam nga koy défé ñu sété ci nak illa an yakuna bil madinati munawwarati bi anwari sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam aw bi jamihi hamrin bi misra al haqiqa fala yajusu lahu al ijtihadu al muaddi li mukhalafati mihrabihima wa yajibu alayhi taqlidu mihrabihima neena amna ñaari birib yo xamni bo fa nekké mom mu jakk yonenti wi ak ja ak ju jumaay hamar ya nekk ci misra neena bo fa nekké mom do sañu def su geustu bop bu lay taxa djublu fu bokut ak fa yaari jakk yoy yeb lutax say bo rek jema fa jakk yonenti wi jëm jëmul fofu rek bu jema setla sa bop neneen no xamni dalay tax nga moy ko day tax nga jëm fu bokut fu ñëw luko waral moy li anna mihraban li anna mihrabal madinati bil wahyi anam mihrabu madina jakkay madina wahyi la gu yalla wahyi yonenti bi kon ken señ ci setlo sa bop bay julli jëm fu bokut fofu ngir ne fi ma jëm ngir ne juma ngir ne mihrabe djubul baye fi ma jëm mo xébe dedet wa mihrabu jamihi hamrin bi ijmahi jama'at min as-sahabati nahwu thamanina qala nahwu thamanina ñen li tax jamihi hamrin je ci misra fam jëm rek ngay sañu jëm donte sax sa xalaat may na la ne juma ji moy na xibla moy la ko waral moy juma ñet fukk ci ay sahaba teyo teewon nañ ko tamasu ja lol na kon do mëna def lu bokku tok lolu mu jall ci ka nuqidat niki bu fekkone ne toje fon nako mum kaaba gi bamu set xolane bu fekkone ne kaaba gi dañ ko toj bamu set dara lu ci bok nekatu wa kon xam nga ne ñe nekkon fogo ci makka ñene na ci yam fekki xamatu fa jëm ji nekkon nekko dañu jema tollole fa jëm ji nekkam julli jëm fofu rek kon ka nekk bir makka ka nekk fene na ci yam yegam jëmmi kaaba gi jog na bu nekkatu wi kin xamatu lu fu nekkal dañu tollole bané wet gi la fété won ñu julli jëm fofu rek mo la jublu ci kaan nuqidat nuqidat moy hudimatil ka'batu wa nuqila hajaruha wa nusiya mahalluha bañ faté place bu nekkoo hama allah bi fadlihi min salika yalla ar nako ci lolu waye bu lolu amone non lañu def wal wajibu ittaka al ijtihad fi istiqbali jihatiha ittifaqan lin hidami hayniha wa jahli mahalliha sawa an kana bi makkah aw ghayriha yana bu lolou amon tam fo man di nek nga nek makkah nga nek fenen ci yam da ngay jëm rek tolol ni fi la kaaba gi nek nga julli jëm fo wa batalat yaquna mom julli wa in khalafaha lim jiyonat walu ga lim jiyonat walu li ci hatam wa in sadafa ak donte tombe nango en tifiro nango bu fekke ne yow legi am nga ay taxe yo xamni boko ma sa def won la fa xibla gi fete nga def ko bagal mon la ni la fi nga wara julli jëm nga bayyi ko ne lay julli jëm tene lol neena fe nga julli wat jëm bu yalla tambi won ak mom muy momit du tax julli gi bax ndax koku day fo xam nga mon tek yo xamni sa yu ko ma sa def fu ko dekkal rek fofu la xibla fete tay bu ko defé kon fu ko won da wara julli jëm fofu waye su ko defé bagal moy ko fofu julli jëm fenen koko day fo lutax mu def ko wono pile yi wacc ko dem ci li jëm fenen bu tondu won ak te mu mujj jëm muy xim lay du tay tax di li gogu bax lutax mu ne wa in sadafa ak donte tiro nang fa yuhiduha abadan li dukhulihi halal fasadi wa tahammudihi iya fa mu ba wa di li gogu bu ko day julli wat la fu ko wor ni falal lay fa day julli wat jëm mom fa ko day ba wa te ba wa du mu ntiya wa sawbu safari qasrin walu tukki taxu wañi li rakibi dabati ñal ay wardaba faqad dong wa in bi mahmilin ak bontu nek na ci jagaajal bagalun ak wéccu xewla la fi nafliñ ci nafila wa in witran ak donte witar la dafa wax ne bo de tukki tukki bo xamne mat na dafa wañi ni mat na 72 km te julli ba ngay julli nafila nga xamne nekul farata te la nga war nek daba ana melni fas wala baxla wala geleel wala mbam te bañu nek auto ba sahar ba avion mu ne kon legi man nga fa daba ji jëm nga war jëm fa rek nga julli jëm nona julli nafila la ne bo xeyon suba xey jëm ties rek fofu sowu la amene la satanu xibla nga julli jëm mi tenku waye bu yore jote nga bëgg julli yore yor ni nga waré ci kaw rasi rasi jubli sow rek mën nga julli jëm nona te gam julli bo yore yor la xam nga dafa rata donte wetar la woni mën nga ko julli jëm nona fa daba ji jëm rek nga jëm fa ci sa tukki rek du soxla wo ngay jëm xew la ay bu dé farata do ko man fekke waxna ko legi la nga war nekul daba yi batay do ko man te ha yo mu nek daba legi nak bu ko sé nek daba donte amna jagaajal jagaajal moy buñu masawar gëlem ni ñu def ci kaw ñu fekk naaji xawmu ni tab yoon ba yoy yépp du témam nga mëna jël jëm fa daba ji jëm ya tar li ñu mag mag mëna sa ko jël jëm fofu fa daba ji jëm wa in sahula ak donte yobon al ibtidaa tambale la ha ñi qibla ya bu fekkon ni mën nga taxawal daba ji ba tambale julli gi jëm qibla door wol guddi daba ji jëm fu nga jëmit du tax lolu war la man nga rek fa daba ji jëm nga tambale julli gi non dañ ko taxawal bu jëm qibla ngay tambale ci xajna ak lu ngey yom la sa finit ñu waxu ñu gal mo fa ye dooru di wonelu ma ha and gal ga im am kan ngeen jappal ni ina bu fekkon ni ci auto ngay tukki ba gal ba sahara yoy koku mom day aajo boy tambali nga xol ba xamni fi la xib la fete nga tambale fofu tay tam sa yu gal gi wul buti ko ta nga meuna xam fa xib la fete do gelum su gal gi tourné itam nga tourné sa jëm ba jakkal lo xib la yow bañu ci xib la benen di am lolou yom na rek mo ngi def waye do sañu jëm jëm rek fu gal gi jëm bu fekke nak legi ci gal gi mënu xam xib la mënu wandelu fu jëm nga jëm fa la kon fu gal gi jëm su sey bo jëm fo tax lu tele ge tax la sala bi waxna wa illa fa yusalli fa yusma tawajjaha bi wala farqa fi hadha al amal bayn al fard wal nafl ala nga gam ci bir gal gi wala xamé fu xib la fete mom no mën di julli mom farata mi na fila ci yam fu gal jëm sey bo jëm fo ndax yow yoy jamon tele nga julli xib la ñu mënu nak kenn la ko sant wa hal ndax tere gi ñu tere ngay julli ci gal jëm fo bu jëm rek baye xib la ndax dañ koy téré moy in awma andem day juñu manam ndem juru ko du sujjot day mib rek du ko sujjot ndax yoy jamono lañ koy ayé aw mutlaqan wala dañ koy ayé mutlaqan bu doon du ko ko sujjoti du téñu ayé ko ta'wilani ñaari degeen ci ñu sharh mu dawana manam ñi sharh mu dawana dafa am ñu wax ne wax gi la wax ni bo dé jëlé ci gal do sañu jëm rek fa gal gu jëm faaw nga jëmu jëm xewla nek man nga ko da am ñu wax ni aye go kat moy bu fekke door ko do sujjot xamne du ngay mit do ko do sujjot du ko jundi do ngayam ci waye ñoom ñu wax ne bu fekke ni da nga ruko da nga sujjot mom yoy jamono fa gal gu jëm rek mën nga julli jëm ko ñen ñi ni mutla xam la ngay jundi nonu ruko sujjoto ak ngay ruko sujjot ñe mom ci man doon dal yow ndegam xam nga fa xid la feti te mën nga tourner sa bop mën nga wol bet sa bop legi say gal ñu but ko rek bu sujjot mi yoy tax waye do sañu jëm rek fugal gu jëm kon lolu ñi sharamu dawana non lañu wuté ci koku wal na daal ñu wax ni daal bu fekké ne ci gal la bo dé nafi la do sañu jëm rek fugal gu jëm faaw rek mom nga jëm da nga xam nga xébla té man nga wol bëtt ci jëm di wol bëtt ci jëm mu jublu xébla sa yu nek aye gogou nu lañ né am ni ñu né bañ la koy aye moy bu féké dooru ko do sujjot xam né da ngay mëb rek bu ko do sujjot fofu lañ koy aye waye bu fekkon ni léegi da ngay ruko bu ñu di sujjot wër mom da ñu la may fa gal gu jëm rek nga julli jëm ko am ni né dédét bu ruko ko sujjot ak bu ñak ruko ko sujjot ñoy mo dong mom dal né da mën na wul duti bopam faaw rek day wul duti bopam di jëm xibla sa yu nek ci budé nafa ni ci bir gaal fofu mo am ñaari jéggin ci non wala yuqallid duray nak mutahidun ku meuna def li jihad ghayruhu kudul mom manam bu fekke nak neena yow am nga ay tektal yoy tektlo qibla fa nga wara duñu jëm mu neew faaw setatlo yoy faaw nga def ko fu mu lawon len nga jëm ko waye do bayyi say tektal gis kenen rek fu mu jungal fa jëm dede so xasse xam tektal yi day wan qibla mu faaw nga def ko waxtu duñu jotté waye do mëna roy ci kenen jëm fa koko jëm fal ijtihadu wajibun wal qudratu alayhi manihatun min at-taqlid wo xasse man ijtihad rek do ci mëna roy kenen wala mihraban du ci ayenu jakka do meuna fekk jakk rek jo xamni ni mom rudd nañ ko rek fuppa jakk yi jëm nga dal jëm jëm fo deug faaw nga def sa tekkali bop rek xana illa li misri dara ñeel dekk bu ree numay day jakkay dekk bu mag bo xamni dañ koy samp mbolom bari ci borom xam xam tey won nako ma taw mu ne illa mihraban li misri ay baladin hazimin hadara nasba mihrabihi ila jihati al-ka'bati jamhun min al-khulama'i al-harifina xana de gude jakka jo xamni dekk mag la nek te bañ koy samp mbolom bari ci borom xam xam te won nako kon ne bu ñewé fofu mën nga jidi rek jëm fa jakka ji jëm te tayé def sa tekkal ya nga xam won ci xeyla wala misale wa salika ka baghdad wa misra wa iskandariya jakkay nek fofu mën nga jekk jekk mu roy ca ñu def sa liqiat wal maharib allati juhila halu an-nas biha dakhilatun fima qabl al-istisna'i ñu mbolem jakk yi nga xamne legi xamuñu ñan ñoko doon samp waxam jëm na xibla am jëmu jëm xamuñu ñoko doon samp ñu yoy do ci mëna roy do mëna julli rek jëm fa jakk yoy jëm wal maharib allati khata'a al-harifuna bi khata'iha ay kama harib rashid wa qarafat misr al-hatiqa wa munyat ibn qasib yoyep la tajus as-salatu ilayha la lil mutahhid wala li khayrihi ñu jakk yi nga xamne mom bo leen ñu xam xibla ma ci ci ñoo ñu jublu ñu xibla day jakk ñu xalaato ci roy sax mom du yow ñu xam tektal du kenn ko xam da nga jakk yu dogu nañ ci ne mom jëmul xibla rek kenn suñu ciaro yu dugul jëm bañ jëm ila li misri wa in ahma ak donte gumbala da waxon ne bo mëna am tektal da nga am nga tektal yo da def mu xamal la fa xibla fete do mëna roy ci kenn mu ne nak donte gumba ngay donte kumbale du mëna roy ci kenn muy def wasa ala laaj na hanim adillati wal istakbari manam su gumba won way amna num da seti xibla bu gumba gut xam nga lay gumbay kon bu de lu ñu xol du ko mëna xol ci way day aajo bu wo ñaccar day aajo bu wo nit ni ko xol mu ba xam biju sangam bu de guddi biju sangam fete bu ne ko fina mu dal ci tek lo xamne kon fofu la xamne xibla budé aw doj ba garab mu ne ko xol ma garab sang ba do sang fu bété wax lolu waji gubbu ko defé ko gubbu dal koy won non ko dal ko dal yobati jëm bu jëmale ko non waaw ko dal ci jëm bo waye do mu don gumba tek ñu daan tek lo mu tu ne gumba na rek legi dal yi fek kenen rek dulli jëm fa koko jëm dali baye rek ko dede moy wasa allah ni hamid adillati ni waqal la baro na khayru fa kudum mujtahid mukallafan mukallaf harifun li ajham tabla aw ni haraban wala jaka ana bu fekke xamu moy tekkalo ci fa nga wara ci lijeum kon ngay fekk mukallaf bo xamni xamnako am lijeum ni nga jël do nga roy ci mom ci gogo wala wala nga fekk jakk jo xam nañ ko sampé wourna ni ko samp ni wour lañ xam nañ fegg la fa jakk jëm nga jëm jëm wax bu dal nañ ni fay ñu yejjul leen amut yoy yaar aw tahayyara wala kanam mujtahid aji def li jihad tahayyara kon mu tan manam da wax ne mom mi nga xam ni xamul nu muy tektalo xibla manam fa kaaba gi fete bu fekke ni gisul ko ko gisul kenn ko ko xam gisul tam jakk ju wër ju mëna sukkandiko su baba kon na tan wet gu ko neex mu julli jëm fa batay ki nga xamé ni mom manon na lijtihad manam dal amona num daan tektalo ci qibla waye tay mom da gëlum manam dal lam xamone ci lu koy won qibla tay da ko reer xamatu ko koku it atté bi ben la moy itam day tan rek wet guko neex mu julli jëm fofa wala salla don tu julli won arbahan yeen tu julli la hasuna kon mu rafet wax ci ba te tanef ko fa la xam ñena koku nak bu fekkone da julli jëm ci ñenti wal yépp ñenti wet yépp fu ne julli jëm julli yeen tu julli kon ne lolu mo ngi gëna tan waye nak bu julle genn julli tan ko jëm fenn anam bu tanoo rek wet guko neex julli genn julli jëm fa rek mu dal de wa in tabayyana den birna khata'un jumte bi salatin ci bir julli ay wax khata'un moy xewé bi salatin ci bir julli khata'a kon dag khayru ahma kudul gumba wa mun harifin ak aji jeng yasiran tuti ñana ko julli ba ci julli ma yek ne ci nga jëndu xew la bok dafa jowate xale bu fekke du gumba du ñaccar lu moy tuti kon nak lol limi tek moy